فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الذين مكرهم لكاملوا مؤمنان صفات ورحوال بيان شبه لكامل مؤمنان هذا كسان دي كده ایمان نرستو پا تمامو احکامو شرعیو باندی کلک ولاری چیده کمو سیزنو زیتا حکم شوی پاگی باندی عمل کول او چیده کمو سیزن ناگی منع کری شوی بی داگی نزان بچ کول دا صفات دا کامل و مومنان و مخ کی بیان شوی دی اقوال اور صفات بیانی کامل مومن حق انسان دے چیدے پخپلہم عمل کئی چیدکمو سیزنو معلومات دے تیوی پاگی باندے دے عمل کئی او ورسرا نور و خلق تہم داغی دعوت ور گئی او داغی ترغیب ور گئی داندا چی مومن یو مومن دے پخپلو آمالو باندے قناعت اور صبر کی او بل مسلمان تا دا حق عمل دعوت نور گئی او داغی ترغیب نور گئی دا گریاد ساتے دا کامل مومن صفت ندے تو چکم اعمال دا خلزان دا پارا فخے نو دا اعمال با دا بل مسلمان دا پارا فخے دا تا اللہ تبارک و تعالی پا دی دین کی یو قسم خوشحالی در کری دا اطمینان اور قناعات تا حاصل دے نو دا دین با بل تو رسائے دے دا پارا چستا حق مسلمان رور اغتا ہم پا دی کے قناعات اطمینان اور راحت حاصل شی دا بنوی چی تا تا یو لائن معلوم دے او بس پل لگیائے پاگی کی غبے وحی او دنور مسلمانان و فکر تا سرنشتا پا دی کے اللہ تعالی حق لوئے صفات بچا بیانی دا مومن چی لوئے صفات دا مومن دا دے چی دے بدائی بل مسلمان رور تا بدے دعوت ور گئی او تا سو زلہ دا مسئلہ بیان شوا چی دا قیامت پرس باندی یو مقدمہ بدا ہوں گی چی اللہ تعالی دا زمان مرگرے و دا زمان گواندی ہو زدا تنیا دوم چې ګنتا زنا کړی دا بدکاری دی کړی دا بلکې ته دی او عمل او دی او مسلې نه خبر وي باغی باندې تا عمل کولو نن تا دا مقام حاصل دی او دغه خبره دې ما ته نو بیان کړ سوچو کې ندل تا د کام د دای صفات الله تعالی بیان ای چله کا دا دای چې دې در پار پکار دا دی چې اوچت او اخلاق دا انسان خاون وي کوم یو انسان چې بل انسان ته دعوت ور گئی نو دے دائی دا پکار دادا چھ دے دا اخلاق و عالیہ و مظاہرہ کی آغا اخلاق عالیہ دا کم دی داغے بیان رس رازی دا دین کار چی او انسان کئی محترم و نخواہ مخادت با تکلیف رازی شیطان دا نشی برداشت کولے چھ دا انسان دا دین کار ولی کئی دے ولی دا سی تابدار دا اللہ تعالی دے یا دے نور مسلمانانو تا ترغیب ولی ورکی شیطان چر تا ہم دا دے برداشت کولے نشی کوشش تے دے خبری کئی چی دس را مقابل پیدا کی او ہمیشہ را پارا بیادو ساتھ ہے مقابل کی گی دا سے کسانو سرا نو چی مقابل پیدا کی نو کل کل بعد آغ در اپنا سخت نرم خبریم کی گی سب کی گی کل با ضررم تا تا رسول شی چی دا آغی نسم رکے دے شی ضرر رسولو کے و آغا کا جانی ضرر تا تا رسائی مالی ضرر تا تا رسائی نور تکلیفنا تا تا رسائی نو ددائی سے فضل تدا دے چھ دے با صبر کئی و دے با حلم کئی دے با دانا کئی چھ دے اغاڑی نا پتا باندے سخت آوارانا و بس گھر تلاری اتخ دے گے نا پا دغا تکلیفونا باندے با صبر کئی مخی تا تو اغا سیرت دے چاہ دے ساتھ ہے کہ رامو دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخی تا کا چھ اغای تا سمر تکلیفونا ورکڑی شویونا اغای بدن نا غصت جوابی ترکی با ترکی خبر ندا بلکہ پا اغا او بالفرض کڈیر زیادے تاثروشی دا آغا طرف نا نصب ورطا عفو کئے نو غرض میں دادی چی دائی کی دا صفات چی آغا صبر کول دی پا تکلیفنو باندے بردباری دا اور دارنگی کدی چا طرف نظر تا تکلیف رسی دلے دی نو آغای تا معافی کول دا غلوی صفات دچا دی دا دائی دی دکی بدا صفات ہوئی چی کلدکی دا صفات شتا بس خبر اخلاص شوا یو سلے تاثرا مخامخ شا غزبناک دے آسان مثالوں تاس تما خولی دی گرے یا انسان دے اگر باندے سپیر آگے اس پی پا دبانی چکو لگو نو دے با منڈا ہوئی چی پا اس پی بانی چکو لگئی دا انسان بس دغه لنډه فیصله ده. یو سړی که غضبناک تا سره ملاویږي نو ته داعی یې، ته مسلمان یې، دا هر یو ذمه باندې دا دي. نو ته به ګوره یاد وساته، هلته د غضب جواب غضب سره نه ورکوې چې هغه سپېړه درکړه او ته سپېړه ورکړې. نه، هغه تا سره یو جهالت وکړه، ناپوهي وه، پوه نه و چې ستا کوم مقام دی، د دین کوم مقام دی. یا دا ته چې ما ته کومې خبرې کوې، ته زما دپاره خیرخواه او خالص ناصح یې، زما نه څه دنیا نه غواړې، نور څه تمه دې رانه نشته. او بیا هم ما ته دا وایي چې لکه داسې کوه داسې کوه، دې کې زموږ فایده ده، دا کارونه مه کوه، دې کې ګورې زموږ نقصان دی. ښه، د دنیا دا څو ورځې ژوند دی، بیا به نقصان کې پروت دی. نو غرض دا دی که د یو طرف نه جهالت تا سره کېږي، غریب به خبر نه چې تا سره داسې معاملات کوي، نو ته به د هغه جهالت جواب جهالت سره نه ورکوې. داسې به نه وایې الا لا یجهل احد علینا فنجهل فوق جهل الجاهلین، دا به قطع نه وایې چې هلکه ما سره د ناپوهۍ کار ونه کړي، هغه کار به وکړمه چې تاریخ کې به داسې مثال بیا نه. داعی صفت دلته څه دی؟ اوسو دلته به تا ته عفو کوې، هغه به درته هر څه وایي، لیکن که ته د الله د دین کار کوې نو دا ټول څیزونه به ته دا برداشت کوې، د هغه هغه قهر، د هغه هغه کنزل، د هغه هغه غصه، د هغه هغه بده وینا، چې دا ټول څیزونه ولې دې برداشت کړل؟ خو د الله دپاره یې برداشت کوې که نه؟ د الله دپاره هر یو کار انسان کوي، نو چې د الله دپاره دا برداشت کوې نو ته ګوره ستا د دې وینا اثر به مخکې ځي. بیا مسله دا ده که یو سړی تا سره څوکي بد کړي نو تاله څه پکار دي؟ قرآن غیر شهادات هم بیانوي چې څومره تا سره چا بد کړي دي نو ته به د بد جواب بدو سره نه ورکوې، ته به هغه سره احسان کوې. ګوره هغه در سره بد کړي ته ورسره احسان کوې، دی به پخپله سوچ وکړي چې دا زه څوک وم او دا دې څه کوي. په دې طریقې سره یاد وساتې، اصل مسله دا ده چې په دې ترتیب باندې به دا معاشره زمونږ برابرېږي که دا صفات مونږ کې پیدا شي چې دا دې ځای دي. الله تعالی وایي سړی دې بدخوا دی، هغه څه کوي، کندې درته کني او ته لګیا یې د هغه دپاره څه کوې، شپه ورځ یو کړي دي چې الله تعالی د دې اصلاح وکړي او ده ته هدایت وکړي. نو هغه به هم یو ځل سوچ وکړي چې هلکه دا دومره زمانه ما دا کړل او دا څنګه چل دی. مولانا قاسم نانوته وي رحمت الله علیه یو ځل یو موقع و دا واقعات زه مختصر وم، یو عالم ورپسې خبرې وکړي چې فلان دي ته کافر دی، دا دی دا دی، ډېرې خبرې وکړي. دا بعضې علما باندې دفې لګوي. شاګردانو سره یو ځل سحر راغی او ده سره مسکې شریک شي چې ده سلام وګرځو حیرانو او راغلو ورسره مصافحه وکړه چې څنګه راغلی یې. وې داسې راغلی یم که زما باره کښې تا ته چا زما نظریات بیان کړي وي او هغه نظریاتو مطابق تا دفه لګولي نو زما نظریه ګورې دا ده، زما عقیده دا ده، زما عقیده دا ده. هغه سړی حیران دریان شه یې که زما یاد وي نو د دیوبند علماو بس په زه بیا چرې هم ونه وه. ولې څنګه چرې وکړه؟ دا یې نه کول چې دلته ده وي هلته دې هغه ووایي. یاد وساتئ، یو ځل مولانا اسماعیل شهید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یو ځل بیان کوي په دہلی کې، چې بیان کوي دا هغه بیان مقابل را پاسې د معلومات کوي چې څنګه چل بئی وی ته خو سې حرام زاده یې. ښه، اوس دې دلته بیان کوي، هلته هغه سړی روچت شه، دې راکوز شه خپه کناره باندې او هغه ته وایي چې ته پوه شوې نه، تا ته غلط اطلاع راغلې ده، زما د مور د نکاح گواهان اوس هم لا په دہلی کې موجود دي، نو زه څنګه حرام زاده یم؟ سوچ تا څوک یې؟ دا مې درته یو دوه مثالونه ذکر کړل، ګورې دا برداشت نه کېږي، برداشت ختم نه کېږي. که دا مسله مونږ ته راله په ممبر به مو ټوپونه وهلي، لیکن هغوی ته معلومات وي چې دا کسان خبر نه دي، نو په دې انداز باندې هغوی هغه صحیح دفه کړې ده او هغه کسان بیا د هغوی مخلصان ګرځېدلي دي. واضحه خبره ده. دلته واقع د حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ ده، دا مخکې آیت کې چې ابو سفیان صاحب لا تر اوسه مسلمان شوی نو، نو د کمانډر د چا او د کافرانو طرف نه دی کمانډر و که نو؟ واضحه خبره ده چې دی د هغوی کمانډر و. دا ټول جنگونه چې شوي په دې ترتیب، لیکن کله چې په څه کې په حبشه کې نکاح وشه د ده د لور سره د نبی علیه الصلاة والسلام نکاح وشه، نو دی بیا راغی اوس د ده سره څه کېږي نه. د هغوی په باره کښې وایي چې مخکې دی څنګه او دې طرف ته چې دا معامله وشوه، الله تعالی څنګه بیا دی څه کړ؟ د مسلمانانو دوست، د پیغمبر دوست قرباني بیا کوي، د هغې بیان کوي. او دا معلومه خبره ده، شیطان مونږ پرېږدي نه، شیطان نه پرېږدي. اوس دې طرف ته تا ته دا مسائل دي او شیطان در سره مقابله کوي، نو جنی شیطان خو به وتښتي. بس چې کله دی دا کارونه تا ته کوي نو اعوذ بالله وایه، الله تبارک وتعالی په پناه کښې ځان راوله، ده نه به خلاص شي. خو هندي شیطان سره به څه کوي؟ خو په اعوذ بالله هم نه تښتي، او تک پراخلي بیا. اوس مخکې مسله څنګه ده، دلته مسله د هغې طریقه هم مونږ ته ښيي. بیا کوم کسان چې ماسیوا د الله تعالی نه په نورو څیزونو باندې د خدایتوب عقیده لري، دا ټول مخلوقات دي، په دې کښې تغیر را ځي، دا محتاج الله ته دي، دا څیزونه خدایان نه شي کېدی. نو په فار مکو باندې یعنې د هغوی په شرک باندې ګزار کوي چې ستاسو دا شرک مکمل داسې دی او داسې دی داسې دی خبره ده. بیا الله تعالی دلایل د وحدانیت بیانوي چې ګوره باران ورم هغې سره څه وشي، داسې کوم داسې کوم، د هغې نه وروستو بیا د مؤمنانو او د کافرانو یو مختصر بیان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن أو سوق دير جات خيستا قولا ده جهت ده چا ده وينا أو ده عمل، ده جهت ده وينا أو ده عمل ده چا وينا لك خيستا ده چا عمل دير جات خيستا ده. ممن دهغه جانا دعا الى الله چې بری خلق دعا د الله تعالی تا بری خلق دین د الله تعالی تا الله تعالی و چې کوم انسان سما تا حق خلق را بني ددن خیسته بل نشي دا نام خیسته او دا عملم خیسته دی سو خو الله تعالی و او چې دا پاروي من دعا الى الله اگر من ارسو کړي وای داغه عالم دی او غیر عالم دی خو چې الله تعالی تا بيدارای طرف ته خلق بلی نو الله اعلان وکړي چې سما پني ددن خیسته بل نشي سما پني پني ددن بهتر بل دی کہ اللہ تعالی بہتری خدا وہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ دا ایت مبارک مؤذنین ہو گئے کہ کنا اذان کئی کنا داخل کم طرف سرا بدی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی دتشی دعوت ور گئی مراد نے مؤذنین دی وہی مؤذنین او ہر حق کر کہ اگر اللہ دین طرف تخلق را بلی دا اللہ تابدارے طرف تخلق را بلی دا رسول اللہ طریقو طرف تخلق را بلی تک سڑی دا پارا اللہ تعالی اعلان دا احسن کئی احسن سی غریب سے تفصیل دا دیر خیستہ مانا دیر عمدہ دیر بہتر اور دیر اللہ تعالی دا محبوب دا انسان دیخا اور دیر پارو پا اللہ تعالی پیدا کری گرمو کے لیے پیدا جلیو جدا نیکو ببلتا ترغیب کو دعوت پور کو اور دچانا کم بدا مال دی کوشش پکو چی دا مسلمانان رونا دا غینا منع شی مختلف طریقی دی چی دا غینا پکمی طریقی سرا مونگ منشو زمون مسلمانان داتے لیکن یاد ساتے دعوت ورکی و داتی نوی داتی کس داتی عالم ورے چی خفل شمع دا داتی دا مونبتی داو سی اوزائی بلی گی کنا نو بل تا قرآن را پیدا ورکی لیکن شمع پا خفل زکی گی داتی با مونگ نکو چی بل گنی دعوت ورکو رخفل یا ایوہ الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون یو خبره کوي خپل نه کوي اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم بل دوی کې داسې شه ځان دې هېر کړی دی نه چې ځان باندې ورو ور پسې ټکې سره وعمل صالحا اور کوي دې اعمال صالحه اعمال صالحه د شریعت طریقې مطابق خپل مطابق ولم دا روان دی رب لم دعوت ور دی نو ګوره تاسو چې دغه دا اثر څومره دی وقال او دا ګوره وای انني من المسلمين دا ګوره د فخر په تور باندې وای په دې باندې فخر کوي چې په تحقیق درزه د مسلمانانو نه ان شاء الله ټکي ورته نو وای ګوره یا انني من المسلمين زي يقينا د مسلمانانو نه په دې باندې فخر کوو ګنه چې موږ الحمدلله مسلمانان یو موږ مؤمنان یو په دې خپل نزيات باندې زموږ فخر دی هغه نور په نور سيزونه کوي ښا او ويقولون وقال تفاخرا انني من المسلمين چې بشکره درې چانه د مسلمانانو نه بس به بدا کس الله تبارک وتعالى په دې باندې دې بیا سره دا الله هغه دعوت خپل هم قبول کو او نور له هم بیا دعوت ورکړي چې له کرازه دا طریقې دا سيزونه دا اوس الله تعالی ترغیب د صبر ورکړي ها چې په داسې موقع باندې چې ته داعي یې یاد ساته مخکې د عیارو ته وګوره بیا ته وګوره صحابه ته وګوره هغې باندې تکلیفونه راغلي دي یقینا په تا به هم تکلیف راځي څوک به څه وایي څوک به څه وایي لیکن سبا څه کوي صبر وکړي ترغیب د صبر ولا تصب الحسنه او نبي برابر الحسنه حسنه الحسنين مراد حضرت علي رضي الله تعالى عنه فرمائي حب الرسول وآله محبت حضور صلى الله عليه وسلم و داغ دا آل سرا حضرت علي سيد دينا حسنين مراد ساق دي محبت رسول الله صلى الله عليه وسلم او داغي دا آل سرا داغي آل نسبي سادات دي سادات سرا سيدان جو وردوئي دي سرا دا محبت شد نبي الاسلام سرا محبت شد داغ حسنة دينا بلا حسنة بلا ولا سيئة او نه صحیح چې هغه بغض دی د حضور صلی الله علیه وسلم او د هغې د آل سره نو صحیحه په معنا د بغض سره دی نو اوس دا محبت د نبي علیه الصلاه والسلام او د هغې د خاندان سره او دارنګه بغض دا دواړه کله برابر کېدی شي په دنیا د خدای دا برابر دی هغه ته نه محبت اخیستلې په حقیقت کې محبت د نبي علیه الصلاه والسلام سرچشمه د هر یو شی دی چې د نبي علیه السلام سره څه وي محبت دی ولا تستوي الحسنه او بالکل برابر نه ده کلمه طیبه چې لا اله الا الله ولا سيئه او نه کلمه شرک عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مراد حسنین دل ته سوق دي کلمه لا اله الا الله دا او مراد سيئین سوق دي کلمه شرک دا دوار بالکل برابر او عام کسان وای مراد حسنین هر نیک عمل او مراد سيئین هر بد عمل برابر ده کاغه اسلام او کفر دی او په دې نام دي نور اعمال دي دوار برابر نه دي حسنه حسنه دا او سيئه بدی چې ناپو بدی دوا دي خبره ده دوار نه دي دفعہ وہ شکل تا سر مقابلہ کی دخل فاس وی کنزلی کی فدی ردی وی سبت جلتا ہے ادفع السیئہ سدفع گوا دغا بد اخلاقی دغا سخل فاس یا غی وی او دغا ضررنا کی خبری دا دفع گوا باللتی پا حقا خسلت سرائی آسانو جدا بہتر اور صدی اغی بد وی سبا سبت ای کنزلی کی سبا جواب تکا او دلتا دا مثلا دی چیو تن کنزلو کی ناغب آتنا خون تا کنزل کرین سب آقا کنزلو کی چانا پیانا پا ایس شینی شو برداشت بولی دا داسې متلل او معقول کنزل چې سړی ورته حیران شي چې دا کوم کنزل یاد وساتئ. دې ورته ورته چې یو تن بدې ردي وي یو څه غلی نیسم شي او که نه دا دواړه شروع شي بیا جنګ چلېږي شي. زه کله کله سوچ کوم دا کم کسان چې ګناهونه کوي دا بعضې دونه ټول کرنا والا نو دا بیا قصور زموږ دی. کمن گئی ته نه کېناستی قسم په خدای کدی ډونکي د ډنګ ورکړی کمن گئی ته نه کېناستی قسم په خدای کدی ګړی ګړی وي ځان ته به تاسو ګډی کړې ته خوشي کوټه چې یو سړی ځان لږ چې دلته ګډی کړم نه دا خو ما ته ورته کینو نو هغه غریب هم ترې راته وشي موږ هم ور سره ځان خراب کله کله چې سوچ کوې دا خو ډېر حقیقي خبره ده. تاسو ور خواله مځئ کدی ډونکي وویل تاسو ورته مه کېنئ کدی ګډا وکړه خو صاحب دا چنګه پنګه را جمع شي نه هغوی دا خوند ورکړي نو خطره ذات یې وباسي ادفع صدف کوه دا سیئه دغه بد اخلاقي دغه فقه الفاظ دا به درته کوي بلتي په هغه الفاظو سره هي احسن وو چې هغه ښایسته وي ته به ګورې مظاهره د ښو اخلاقو کوي نو هغه بل سړی به په خپله ځان ته وګوري چېره دا زه څه کوم او دې څه کوم دا اصل خبره ده. دا به نه کوي چې هغه یو خبره کوي ته ورپسې پان را وکړي فیضان لدي دا نتیجه د ما خبر ده چې کله هر کله هغه سختي کوله او تا نرمي کوله هغه کنځلې کولې تا ورته نصیحت کوو هغه جنګ کوو تا د صلحې خبرې کولې نو چې دا کارونه ټول شي نو فیضان لدي ناسا په هغه کس بینک چې ستا و بینه او په میز داغه کې عداوت هم دشمني وي ستا داغه په میز کې دشمني ده او داسې مظاهره تا وکړه که انه گویا دا سړی ولی الحمین دا به ستا دوست شفقت کوونکی وي د زړه دوست چې ورته وایي دا به د زړه دوست وګرځي چې لکه دا ما څه کولو دا دې څه کوي لکه تاسو ما دوه واقعې داسې بیان کړې نو غرض دا دی چې موږ او تاسو الله تعالی ګورې څارم تاسو به دا کوئ ښه داسې به نه کوئ چې ډنګ کړه وما یلقاها او توفیق نشي ورکولې د دې خطلت د دې خوې د دې عادت توفیق نشي ورکولې الا الذين مگر هغه کسانو ته صبر او چاغي صبر کوي پس باندې پس غمول د غصې باندې چې غصه کو خپل ځمې کنه او په دې باندې صبر کوي نو الله تعالی او دا توفیق خپل زور کوم صابرین ته چاغي په غصه یو ځل زین الله دین سے هغه ته لګیا دا غوین زل ګیا را غور ته وباچه وباچه نو دې او د سې وینځ نه دا په دې نه لوټه ور خطا کوي ور خطا شنه زړه په دې سر باندې چې په سر ولګي درته څوک خو کوم شو او څه لوټون چې په دې دین کې لوټه په چاوالې زور ته بیا ګوره چې تاسو ته هغه په څو نه ویلې سلام او لاس کې خیر پس دې چې تاسو دې وینځ ته بار او قتل دا د نار بچای و دا څه وی چې ول کاظمی نه پي دا هم پر کوه دوی په دې کو څه شوی دا پراش هغه ورته کزم ته غېږي بس پر کو سمې اوس کومه درته کو سکه کوم نه نو دا په ځل کې دارانه چې راغو ته پراته دا څه وی سمله کوم دې نه ځل کې نه خفنی ورا دومره سره تاسو دې وینځ سره چې دا څه وی کنه اوس لکه اته نه چې دې ول عافینا دنا یا دې مو جمله ورته وي چې ګورې کم کتان دي دی چې عفام کوي زمانه غلطي وشوه دا غلطي ماته د ځنه واه دا خور دې عفو ته دکی نو تاسو مې معافي هم کړې ده دا ورپسې وای چې را مو خپل جوړه ده ان الله يحب المحسنين فاحسان دا زرو کا هغه ته جواب کوي چې تاسو د الله د رضا لپاره زاده وای شي هغه لوټه خبره دې نه تراله غي په څه سمله نو معنا دلته تک کړه الا الذين ما كرهوا كسان صبروا چې دې صبر کوي په کومه د غصې باندې غصې مظاهره نه کوي بلکې دا پټي کا وما يلقى او توفیق د دې نشي ورکولې دا کومه خبره چې مخ ته وشي الا ذو حظ عظيم مگر خاوند د برخې لوی دا چې الله تعالی چاته لوی صفت ورکړي دې دوی مرتبه مقام ورکړي دې نو هغه سړی به دا غصه خپل برداشت کوي ما تا ګره غصې نشي برداشت کولی ښه چې دومره کوم ته زمونږ دماغ دې کې کوم څه برداشت کوم کولا ټوکونه ولا کده مولخ پشان په ځای باندې څنګه بیا ټوکونه وها اوس مسله دا ده چې بای ته دا غصه برداشت کړي صبر کړي او هغه سړی ته معافي کړي دا وړه خبره خو نه ده شیطان مخې لراغه شیطان سره بس وکړه وإما ينزغنك أو كفرتي تاتا من الشيطان إذا الشيطان دي طرفنا برابر دا كاغا شيطان دا كاغا شيطاني أو كده إنسانان الشيطاني دا كلا كلا دا إنساني ورا تاتي داوي ورا تاتي داوي زقم أول دلد أفلو جلقا كار دي ما سرسا دي كي بيغورون راك دا بيغور دي ناكار شيري ندي يسجل جاي دي يتي زي ندي دا غا إنسي شيطان وي خا إنسي شيطان إنسي شيطان غوري دي جني شيطان ندير خطرناك دي كراورا سيطاتا من الشيطاني دي شيطان دي طرفنا نزغن سوسوسا سو سسر شیطان دے طرف نرالا او خام خاصا سو بار اچتای دی پدی بانی چلے کا پیو ارزا فس سائز باللہ نتا پنا قوارا پا اللہ سرداغی طریقہ پیغمبر علیہ السلام کولی دا چلا شکو منڈاو دو سکا زکت آغا زد چلی دا من نار جہنم دے او بو بو سردہ اور مری نچی کل در لگو سرالا نبی علیہ السلام دا غیلات کولی دی چاو دو سکا ٹھیک سا او بیا کچر تا ولاری نو کینا ولاری غصہ شوی کینا دا نبی علیہ السلام علاج دے او چې ناس دې کنه غوسه دل رااله نه پاګه ځای باندې سم نه ته ګوره چې دا غوسه در نه زیته لږي او مونږ ناس یو چې غوسه یو ور پته را پاتم چې را پاتې را پکا ځان نه پراست په خپل روان پیغمبر اسلام چې ولاړ کینه دا الله ولي غوسه بری سره شي او چې ناس ته غوسه شي نو غوسه زده وو غوسه بری زده شي کنده کال تاو داسو کا زکه چې تاسو نه دانار جهنم دې دا غوسه نه دا بری وړه طریقه پیغمبر منتخب چې تاسو پناه نه ته په الله انه پتاکی سردا الله تعالی هو سميع او ريدن کې دین ساده استعاذه او ري چې ته خدای ما په خپل امان ته مال خپل پناه راکې او د دې سيزونه ما بچن الله تعالی دا او ري او عالم دې په حوالو ستا باندې دلته خدای صفات ټول دا ای بیان شو چلکه صبر بای پدکی، حلم بای پدکی، عفو بای پدکی، غضب نبزان بچ گئی، جہالت نبزان بچ گئی، دشمنی نبزان بچ گئی، دا شپک صفات مخیر دائی بیان شخا، چی دا صفات بدکی وی، اس رد کئی پچا باندی پا مشرکانو دا مکی باندی، او ومن آیاتی ہی او دچانا دا حق بازو قدرتنو دا باری تعالی دا دلائلو دا قدرت دا اللہ تعالی نشپا و رز دی، دام دا اللہ تبارک و تعالی دا قدرت مظاہر دی، دی شپے تا تاسو گورے، رضی تاو گورے، رنگونو تاو گورے، اور دارنگی تاسو دی گرمے و سلزائی تاو گورے، اگدوالی لندوالی گورے، راحت تاو گورے، شکر تاو گورے، دا ٹول صفات تو کشتا، اور دارنگی شمس و قمر، دا شمس و قمر گورے، سمرخ کولی رنا گئی، پا کم انداز کئی دا نور رنا تا بیا تاسو گورے چی زیاد ضرورت تے، او د شپې رڼا ته چې دا زموږ په خوب ساسرونه ورځي هغه سومیلې څنګه رڼا ورکړې ده سوچ تاسو کوئ دا څومره خوندورې دواړه کې دي دا د الله تبارک وتعالی د چانې دلایل د قدرت دي نو دا ځان له خدایانو ګرځوي مطلب دا دی چې دا الله تعالی د دې لپاره پیدا کړي چې ستا فایده کې چلیږي او تاغي کې سجدي کوي نو څومره نه جایز ده تاسو سجدي مه کوئ نور ته او دارنګه سجدي مه کوئ چاته بالکل سومیلې ته بالکل جدي کنه مطلب دا دی چې دا نور سومیلې دا مخلوقات د الله تعالی نه دي او مخلوق تا د سجدی کول اجازه قطع نشته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله الله تبارک وتعالى نه علاوه بل چا ته د سجدی کول اجازه وې نو ما به خفه ته حکم کړی چې خپل قانون ته سر بیا کیږي په هیڅ په دې خبره نشته چې دا ټول مخلوقات د باری تعالی دي ما سیوا د الله نه بل چا ته سر ټول سر قطع کول برکه خودل قطعا نشته خدای دې نه بزار او تاسو سجده کوي چاته الله تبارک وتعالى ته او دا سجده دي دا سمخ ویل شوی دی چې دا هغه اقسام راتب د عبادت دي د دین او چت بل عبادت نشته عبادت د غیر الله شته کنه چې دا خپل فرق کې دی دلته د دین او دا الله په قدمونو دی د دین او چت بل عبادت شته نه غیر الله ته باندې هغه ذات چې دا ټول پیدا کړی دی نور اوس بومیش په ورځ دا څنګه چا پیدا کړی دی کتا سویای دی الله تعالی عبادت کوون کی نو مثلا دا کده چې اے مشرکان تاسو بیا تاسو ساتي شرک نه کوی شرک په تاسو په صفات کې وقت ان نه پدې باندې راځي پاینی سک برو که چرت دی بیاهم دا دین ازان لیو گنو چا اللہ تعالی ورطوی دا دی سیزون ازان بچ کئے دیتا بتاسو سجدی نکوئے دا مخلوقات تی پشان استاسو دی بیاهم دا دین ازان لیو گنو لو او اللہ تعالی تا سجدن کئی غیر اللہ تا کئی نفل لذینا یادو ساتے حق ملائک آئین در ربکا چی پنید رب دا فریدا تا دی بندگی در رب نکئی ندی کئی یسبحون له تسبیح ویدا اللہ باللیل والنہار دشبیو در زمانہ دارا چی دائمان ہمیشہ غید اللہ تبارک و تعالی تسبیح ہوئی وهم لا یسامون او دی ماند کی جنا سڑی کی جنا سڑی توب نگئی ران سڑی کی دا دی جب تاس کوایا خا دا چی سوکو مورا دا دی جب گوری کوایا خا او گوری تو حارت والے شب دیسے نجی جاو جس نیے دغا دی دورش ومن آیاتی او دلائل دی چانا دا قدرت دا باری تعالینا گورا نور قدرتنو تے گورا انکا تر الارض چی بے شک تبینی دازمکا خاشیاتن خوچا خاشی پا مانا دا اوچی سرا لان بات آلیہا چی بلکل سا بوٹی موٹی نشتا تیرے دا چاڑ کے تاسو گورا دادا لٹان دی زمیداری اس کی او پکی سے شیوی اوچا کلاسا چر تا پکی بشینا پشنا بلاو لگی نی فائزا انزلنا کلچو او رو منگا آلیہا پا دا غزمکا باندے الماء اوبا دا اوبا منگا او رو احتزت دا حرکتو کی اوپوزی وربت او اوبگنیگی اوپرسیگی دا سری زمیدارو نتا پوزو کے جدا آنکی او پا دی جیٹ کے لالوی لیتانو بس او جی بیا بارانی شمالا تیرا خوشی کی اجاز مکا دمرو مرو پرا کر دلینا دا کا پرسی دل کی دیز مکی خوا دا سی دا اوبگنیگی اوپرسیگی دی کہ پلا کٹوالے بیارا دی دا کار سوک کئی اللہ تبارک و تعالیٰ کئی بل سوک کوئی کولی نشی لگ سو چکا دا اوچ از مکا مڑاوا اللہ بارانو وراو پا دی سر دا از مکا جوندائی شوا یو طرف تا گورے دا تمام زنون مردی اللہ تعالیٰ دا وحی باران ورو قرآن ناکہ ٹھول جوندی شو قرآن سر اللہ جوندی دو یا دا نمونہ مخی توبر دا باز یو نمونہ دا لیکن دیس مکہ کی سونا اللہ باران ورو پاگی سر بودھ اجد شو دا دارنگی دی قبرون وانی با باران وری کی یاران بکن دا خریلو پہ چاندہ کرو گی ان اللذی پتاکی سر حق ذات احیا ہا چی جوندی کری دا زمتا دا محیی الموتا خام خاتے جوندے کہ ان کے دچارے دمڑو دے مڑے بندے جوندے کئی انہو بے شک دا اللہ تعالیٰ علا کل شہن قدیر پہاریو شہ باندے قدرت لرون کے دے دو جماعتوں نے دی چاگا دا قرآن دشمنہ دے لاغی دوار جماعتوں نے بیان دے یو آگا جماعت دے چاگا منکر دا قرآن نگی قرآن خود سر رو مدینہ دا خواہدے ہاں خبر دا اور دے ملحدین دی مانا دا دا چی دا قرآن دا سی تاویلات کئی پا قطعی یقینی نصوصو دلائلو آیتونو کی چی پاگی بانے زوم کوئی گم اور توم کوئی گی پاگی کی غلط تاویلات کئی یعنی دا اسلام پر انکی زمان قرآن کی غلط تاویلات کئی دا ملحد ہوئی ملحد دا دشمن دا چارے دا قرآن دام دشمن دا قرآن دے سامق تب قرآن دلی لیکن یاد و ساتھ داغی بدا سی تعویلات کئی ضروری مسائلوں کے چکن ضروری اور قطعی مسائل دی اجماع سر ثابت تھی نس سر ثابت تھی کہ داغی خلاف بالکل کفر دے خدے بگیا ہوں باغی کی تعویلات اس واسطے گئی دے تو ملحد بھی لکھے گی دے تو زندگی ہوئی لکھے گی اظہار دے اسلام سے اور خدا کے نمبر یا نور نامانی بھی یا داس تعویلات قرآن و حدیث بیان کری بھی صحابہ بیان کری اگر نہ کرے دا سمے الحاد دل تک ہجروی کگنیچ آغا جی کل الفاظ کی تغیر راولی کا قرآن کل معنیوں کی راولی وہ آغا معنی کے پاغی بانے موت یعنی ہر یو انسان ہوئی گی اگر بدی ہی مسائل کی دے پاگی لیکن اسی مصطلح کرے کنا مسئلہ تا تو فرق کے سار پورا کا تو فرق کی جوڑی ما سخین سلور ما دیگر سلور ما خام دری قوم ما سطن سلور ندے پدی کے قطع بری سی ہوگی یا لیکن سار دولی بھی یونے ماسخین ضرور نہیں وجہ دی سو چکے یا وہی چلکا تو موز میں سمو رات دے جانے دی چیتے کتا پر رکھیں گے ولان ناس افزان بس فکر یا ساتو کدا سکری ہو ڈلے دا دے بس نہیں کمل شدی ہوئی دا دوڑ ڈلی دو قرآن سے دی دا دشمنان دی بدل تا بیان دا دی ان اللذینا پتا کی کراغا کسان جل حدونا چاگئی مائل کی گی دا حقنا دی کگنیچ کئی کی جنوی کئی کی آیاتنا پا آیاتنا پا دلائلو دو وحدانیت زمان کی یا مراتر مرسل کی احکام دی یا احکام کی دی دا چلتے لا يخفون علينا الله اذا قلت ندي فمن باندې زمانہ پټ ندي ما ته معلوم دي چې ما ته معلوم دي صبر سره کوي یا خبره چې صبر سره کوي افمن يلقى آیا هغه څو چې واچو نشي پس کې په نارې پور کې په اور کې دی واچو نشي قصرن داسې بل چې کنه اور حرم بک دي تا قصر او په قهر سره ګوري دا بني چې عزت په الفاظ ورته چې دا رو رو دې کور ته راشه نه کا ګرانو سره به کیسه کوي خیرن دغه کفر دې ام یادی یا هغه کس راشي آمنن پدا سے حالت کی چلے سیوی دے خاوند امن بھی اور جنت تلاش یوم القیامہ دا قیامت فرض دارن دے چلے کنا افمین یلقا دینا مراد ابو جہل اور امین یادینا مراد حضرت حمزہ دے واقعات آس سے یاد دا چاہ ابو جہل لے سرمات کرو یادی در تمخ کے واقعات سو زلتی رشوی دے مراد تینا اس مطلق کی کافر اور مسلمان دے مسلمان جنت تلی پا امن ناس اور کافر غریب چلے کنا قدو زفت در دم دمور دور لنا کرو افمن یلقا آیا آغا سو چوا چولے کی اوپور دولے کی مزور خبی جانے کنا پزور ادا کرو جس کے دا کرا خلا دی پھر ناری پور کی جلا کافران دی خیر اندائی پر ابھی امی آتی یا حق کسان چا غیر آشا آمینن پتا سے حالت کی چا خواندان دی چاوی دامن دی آمینن مانا سکون سرا راحت سرا اتمینان سرا خب کلار ملائک مخ کے رسو او بس نسل ارشی اول کر اعملو کوائی کوائی ما شیطن سجستا سفقی دا کوائی کوائی میں دو گلوی دیتا تحدید ہوئی کوا کوا دا سیدہ گتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے دا اجازت سے اصلا چی تاسے اللہ تعالی اجازت کو جسم خوقی اگر کوائی نا دیتا تحدید ہوئی اوی کوا کوا ہو رہے گا بس سیبا غبند ہو آئی اوی چی دا ہو رہے گا خبر ہے کڑی تو خوچے دی چاہتی کئی نہیں ندام تحدید سے اصلا تاسے تو خدای صرف اجازت سے جزار سے چکائے کوا نا نا اعملو تحدید شدید تا سخت تحدید اور سخت یرون دی کوائی تاسم چی خوقی ولی انه بتای سره ده الله تعالی به ما پاغا مالو تا مدونه کتا سے کوئی بصیر ان الذين كفروا الله شکوت پتہ کی طرح کسان سے گئی انکار کئی بھی ذکر تو قران نے انکار کو ذکر نہ مراد قران نے لما جا ہم کل چرا دا قران ریتا یو جا سو نہ بھی کفرہم دا جزا د تفرتر گریا ساتھ دا جواب دیتا مانا دا دا چکم کسان دا قران نے انکار کو یو جا سو نہ بھی کفرہم اللہ وی جدی سزا بولے تو اذا قران نے انکار کرے دیکھنا انکار دو کس نے عقیدہ دا سرا یا عمل سے نکلی و انه و بتائی سر دا قران مجید لقد لکتاب خام خا کتاب عظیم شان عزیز عظیم المثال نے عزیز مانا دی مثال بن مشتا دا تمام آسمانی کتابوں سرے دا سفر مثلا مارو کے سردار دے دی مثال شتا دینا کافران زان مر کرو یو جب لیند دی پشان ذکر کولے نشو خدا دی مثال نشتا ان کنتم فی رائی بین ممان الظلنا عذاب دینا فاتو بی صورت چرت فاتو بی عشر سور اندے چرت فاتو بی کتاب مثل ہی دیو چرت فاتو بی حدیث اندے مختلف طریقے سے چلیں دی نور دی لا یاتی ہی الباطلو نشرات لے دی تا شیطان باطل پا مانا دی چا سر دے دی شیطان سر دے من بین یدی